teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 13. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Termometry pokażą dziś w wielu miejscach ponad 30 stopni. Jak pomóc znieść upał naszym pupilom? Moje psy uwielbiają kefir na przykład. Dostawcy prądu zaoferują taryfy dynamiczne. Przy odrobinie rozwagi będzie można zaoszczędzić. Teraz jest niska cena, no to włączam pralkę. Na koniec serwisu zaprosimy na Europejską Noc Literatury we Wrocławiu. Prawie w całym kraju termometry pokażą ponad 30 stopni, a miejscami 33 albo nawet 34. Tak wysokie temperatury mogą być niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. I jednym i drugim ulgę może przynieść na przykład spacer po zacienionym parku. Nasza reporterka odwiedziła jeden z tych w Warszawie. Przede wszystkim nie wyprowadzać ich w godzinach, kiedy jest naprawdę gorąco. Pamiętać o tym, że psy się grzeją dużo bardziej niż my, więc unikamy słońca. Moje psy uwielbiają kefir na przykład. To jest świetny sposób po spacerze, odrobina kefiru. Jestem przeciwnikiem zostawiania psów w ogóle w aucie, zabierania ich do galerii i podobnych historii. One tego po prostu nie lubią. No, wodę zawsze przy sobie mieć, to pewne, nie? Troszkę cienia na rączkach ponosić. Biorę go raczej rano na spacer taki dłuższy, południe na chwilę i wieczorem dopiero. Ochłodzenie napłynie jutro, ale jedynie nad zachodnią połowę kraju. Na południowym wschodzie upalnie może być do wtorku. Pożar lokomotywy na dworcu w Lesznie w Wielkopolsce. Z 13 wagonów pociągu Intercity relacji Kraków-Kołobrzeg ewakuowało się 800 pasażerów. Strażacy mówią, że zapalił się silnik. Nikomu nic się nie stało. Pożar nie spowodował opóźnień innych pociągów. W centrum Kijowa odbyły się uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy. Oprócz Wołodymyra Zełenskiego na Placu Sofijskim obecni byli także prezydent Andrzej Duda i premier Litwy Ingrida Szymonite. Ukraiński prezydent podkreślił, że Ukraińcy już 33 raz obchodzą święto swojej niepodległości. Cały ukraiński naród powstał przeciwko napaści na nasze państwo i próbie jego zniszczenia. Miliony ukraińskich oczu odpowiedziały na to nie strachem, a zdecydowaniem. Robimy wszystko, aby odebrać co nasze. Należy zawsze pamiętać, jaka jest cena, którą Ukraina ponosi za tę obronę. Prezydent Andrzej Duda podkreślał w swoim przemówieniu, że Polska jest z Ukrainą od samego początku rosyjskiej agresji. Jak stwierdził, Dzień Niepodległości Ukrainy jest także świętem niepodległości całej Europy Środkowej. Bez niepodległości Ukrainy trudno myśleć o niepodległej i bezpiecznej Polsce, Litwie i innych krajach, powiedział prezydent Andrzej Duda. Tymczasem, jak informują władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ukraina i Rosja wymieniają więźniów. Abu Dhabi pośredniczyło w negocjacjach, a operacja ma zostać przeprowadzona jeszcze dzisiaj. Wymiana, pierwsza od kiedy Ukraina rozpoczęła ofensywę w rosyjskim obwodzie kurskim, ma objąć po 115 osób z każdej ze stron. Od dziś najwięksi sprzedawcy energii elektrycznej muszą oferować taryfy dynamiczne. Pozwolą gospodarstwom domowym kupować prąd po aktualnych cenach panujących na giełdzie energii. Ekspert od energetyki, redaktor naczelny portalu polon.pl Mariusz Marszałkowski mówi, że dzięki korzystaniu z takiej taryfy ludzie mogą nauczyć się świadomego korzystania z prądu. Teoretycznie powinniśmy z telefonem, z aplikacją patrzeć, jakie są ceny i sobie trochę jak na giełdzie. Dobrze, teraz jest niska cena, no to włączam pralkę. To już nie jest takie bierne bycie konsumentem energii na zasadzie, że włączamy coś i to działa cały czas, nie patrzymy na to, że się światło pali nam w kuchni. To trzeba się nauczyć i ta cena dynamiczna rzeczywiście jest takim produktem, która w odpowiednio sposób stosowana może nam naprawdę obniżyć znacznie rachunki. Nowa taryfa będzie dobrowolna. Aby z niej skorzystać, trzeba mieć tak zwany inteligentny licznik energii elektrycznej, który pozwala na zdalny odczyt. I informacja sprzed chwili. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że do wymiany więźniów już doszło. Na Ukrainę wróciło 115 więźniów. Wojny Bogów. Pod takim hasłem we Wrocławiu odbędzie się Europejska Noc Literatury. Dziś wieczorem aktorki i aktorzy będą czytać książki na wrocławskim Szczepinie. Joanna Łukaszewska. To osiedle, na którym wielka płyta przeplata się z architekturą historyczną i nowymi obiektami, mówi Joanna Kołodziejska, organizatorka. Jest bardzo trafnym miejscem dla samego tematu, czyli Wojny Bogów. On po II wojnie światowej w 70% został zniszczony, budowany na nowo. Pięć aktorek i pięciu aktorów zinterpretuje fragmenty dzieł, zapowiada Dominika Kawalerowicz z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Helena Sujecka, Ewa Skibińska, Cezary Studniak, Andrzej Mastalerz, Janusz Zadura,

that you said. Nothing hurts this much, but I've seen the way that bodies lock and bodies tend to break. Lighthouse od Future Islands w pięknej, choć zaskakującej scenie tanecznej w filmie Julie Ducournau. Titan to kanańska złota palma sprzed 3 lat. Film, przypomnę, jest dostępny w streamingu. No a muzyka pochodzenia ekranowego z nielicznymi wyjątkami do 15 dziś w Trójce, bo to audycja Wszystko Wszędzie Teraz, w której z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, autorką bloga Zwierz Popkulturalny, porozmawiamy o Batmanie animowanym, nowym, serial Batman Mroczny Mściciel. Przed kilkoma dniami miał premierę, i o Emily w Paryżu, i w kontekście tego drugiego tytułu porozmawiamy także o zjawisku charakterystycznym chyba właśnie dla ery streamingu, a mianowicie o tak zwanym hate-watchingu. Polskiego odpowiednika tego zjawiska, tej nazwy tego zjawiska brak, a chodzi, proszę Państwa, o oglądanie czegoś, co nas denerwuje i czego nie lubimy, ale mimo wszystko oglądamy. Tak właśnie, więc o tym porozmawiamy. Dzisiaj przypomnimy także o tym, że w środę, 28 sierpnia, jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No i zaprosimy też Państwa na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. To ze współorganizatorką festiwalu, Katarzyną Tośtą. I zajrzymy też do Wrocławia z Anną Bielis, dyrektorką programową festiwalu Miasto Mówi. Porozmawiamy o nadchodzącej 12. edycji tego festiwalu, która odbędzie się między 25 a 29 września. No i wpadniemy do Sopotu, bo tam trwa Literacki Sopot. Jeszcze w tej godzinie, przed 14, połączymy się z Michałem Nogasiem. Mój adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl może się przydać, bo w związku z tym nadchodzącym Dniem Światowym Publicznego Czytania Komiksów będę miała dla Państwa po 14 prezenty, więc proszę o czujność. No ale także media społecznościowe Trójki, media społecznościowe moje, tam możemy się skontaktować. Tam również po naszym spotkaniu umieszczę playlistę muzyczną, ale także filmowo-serialową, a pewnie dzisiaj także komiksową tej audycji. No i teraz muzycznie zaznaczymy jutrzejsze urodziny Tima Burtona, ale przy okazji nawiążemy do Batmana. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence! Ta muzyka naprowadza nas na pierwszy wątek rozmowy z gościnią audycji Wszystko Wszędzie Teraz, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem jeszcze oczywiście zwierz popkulturalny. To jest hasło, które zawsze pada, kiedy spotykamy się z Kasią Czajką-Kominiarczuk. No ale myślę, że warto dopowiedzieć, autorka książek, krytyczka zajmująca się wszystkim, co związane z popkulturą. Od seriali i filmów po komiksy i książki. Batman. Bo od niego zacznijmy. Mamy kilka wątków dzisiaj do rozwinięcia, ale to jest pierwszy, bo wydaje mi się, że warto odnotować ten powrót, powrót animowanej wersji Batmana. Ci sami twórcy, którzy zajmowali się serialem kultowym już w latach 90., wracają z kolejnymi historiami również w wersji serialowej. Tak, i to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, bo jest cała grupa osób, do której się zaliczam, które uważają, że ten animowany Batman z lat 90. chyba najlepiej rozumią postać Batmana i Bruce'a Wayne'a. No i teraz mamy ten powrót, tytuł to jest Batman The Caped Crusader, specjalnie jest ten podtytuł, żebyśmy rozróżniali te dwie produkcje. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ twórcy z jednej strony sięgnęli po te najpierwsze komiksy o Batmanie, akcja rozgrywa się w latach 40., a z drugiej strony postawili na takie drobne zmiany, które z jednej strony są drobne, a z drugiej strony są bardzo duże i sprawiają, że każdy odcinek przynosi nam jakąś nowość i taką ekscytację związaną z tym, co właściwie zostało zmienione w tym świecie Batmana. Ja podam przykład z pierwszego odcinka, żeby za dużo nie spoilerować. Otóż w pierwszym odcinku Batman, który dopiero zaczyna swoją pracę w Gotham, no spotyka się z pingwinem. No i tutaj ktoś mógłby powiedzieć, co może być nowego w spotkaniu Batmana i pingwina. Pingwin to taki znany, ustalony wróg Batmana. No to już nowość jest taka, no, że Batman spotyka się z pingwinem, ale pingwin jest kobietą. Pingwin jest kobietą, jest aktorką w kabarecie i ma dwóch synów. I to już jest zupełnie nowa postać i zupełnie nowa dynamika. I to są właśnie takie drobne zmiany, takie przesunięcia względem kanonu, które sprawiają, że no ja usiadłam do tego serialu przekonana, że to będzie trochę taka podróż no właśnie do tego sentymentu z lat 90., że sobie jeszcze raz odegramy to, co znamy, a tymczasem z każdym odcinkiem miałam po prostu oczy robiły mi się coraz większe. Jakie to są fantastyczne pomysły. No a jednocześnie, no niestety, muszę to przyznać, ta animacja z lat 90. była wybitna, ale była animacją robioną dla telewizji w latach 90., więc jak kupiłam sobie już płytę z całym serialem i postanowiłam go obejrzeć raz jeszcze, to się okazało, że te tła są jakieś takie niewyraźne, że te sylwetki się tak jakoś rozmazują. Natomiast tu mamy do czynienia z animacją robioną już w 2024 roku i ten serial wygląda tak, jak ja myślałam, że ten animowany z lat 90. wygląda, bo zapomniałam, jakie słabe są tam tła. Bo twoje wspomnienia poprawiały to, tak, co było w latach 90., ale kiedy mówisz o tym, o tej kreatywności w podejściu do bohaterów i do ewentualnie przesuwania akcentów w tym świecie, to przypomina mi się też kazus Scotta Pilgrima, który też powrócił z serialem no, już kilka ładnych miesięcy temu i też zastanawialiśmy się, cóż można wymyślić, jak to zostanie zrobione, skoro jest to serial animowany, który współtworzy zresztą twórca komiksu i dodatkowo zaangażowani są ci sami aktorzy głosowo, którzy grali w filmie Edgara Wrighta w 2010 roku, no ale okazało się, że da się w taki sposób ten świat poprowadzić i w taki sposób tych bohaterów poprowadzić i tę historię, że jesteśmy zaskakiwani właściwie od samego pierwszego odcinka i to jest, myślę, ogromna wartość tych powrotów do światów, które znamy. Tak, to znaczy to jest olbrzymia wartość, kiedy osoba, która powraca do świata, który stworzyła, jednak zdaje sobie sprawę, że minął czas, że nie można opowiadać w kółko tej samej historii. W przypadku Scotta Pilgrima to jest też takie bardzo satysfakcjonujące, bo mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele osób poczuło, że ta historia się troszkę zestarzała, że pewne akcenty są ułożone tak, jakbyśmy dzisiaj ich nie ułożyli. Związek dwudziestoparolatka z licealistką chociażby. No, chociażby. I fakt, że sam autor zdaje sobie z tego sprawę i dokonuje tych korekt i też znajduje sposób, żeby to opowiedzieć inaczej, jest w jakiś sposób satysfakcjonujący, bo bardzo często twórcy mówią, nie możecie wymagać, że opowiem to jeszcze raz, a tu autor mówi, tak, opowiem to jeszcze raz zupełnie inaczej. Ja bym do tych powrotów udanych dodała jeszcze X-Menów 97. To jest animacja, która no, bezpośrednio staje się kontynuacją X-Menów w latach 90. Oglądaliśmy w telewizji, to jest taki kultowy serial dla mojego pokolenia i też oni powrócili z nowymi odcinkami, no i te odcinki, może bazujące bardzo mocno na komiksach, no wybrzmiewają zupełnie inaczej, mają tą wrażliwość już bardzo mocno przesuniętą do współczesności i rzeczywiście te kreatywne powroty to jest coś, czego bardzo chcemy. Wydaje mi się, że bardzo często, kiedy mówimy, o chcielibyśmy, żeby wróciły dane treści, dani bohaterowie, to można się myśleć, że chcemy dokładnie tego, co chcieli, dostawaliśmy kiedyś, a to się szybko nudzi. To zwykle jest niewypał. Ale jak jest ten element kreatywności, ten element tego przesunięcia, to nagle jest olbrzymia ekscytacja, bo z jednej strony wracamy do czegoś, co już znamy, co pokochaliśmy, a z drugiej strony nie wiemy, co będzie dalej. I to jest chyba najlepsze. Wróćmy na moment do Gotham. Czekasz na Pingwina w wykonaniu Colina Farrella nierozpoznawalnego? Bardzo czekam, dlatego też, że ja jestem wielką fanką tego ostatniego Batmana z Robertem Pattinsonem. Wydał mi się i pod względem prowadzenia narracji, ale także pod względem takim stylistycznym, na tyle inny, że po prostu wprowadził nam jeszcze nowego Batmana do tego świata. Że uznaliśmy, że rzeczywiście był sens wracać do tego świata. Tak, że zwłaszcza, że Christopher Nolan miał tak jednoznaczną wizję, że można było powiedzieć, no chyba nie ma sensu. Ale najlepszą rzeczą w tamtym filmie był Pingwin. I ta reinterpretacja tej postaci. I też wydaje mi się, że ta wizja powrotu do Gotham, w którym właśnie Pingwin stara się jakby przejąć tą osieroconą mafię, zbudować sobie swoją pozycję i też powrót do Gotham nieskoncentrowany koniecznie na Batmanie, no to jest coś, na co ja bardzo czekam i też bardzo wierzę w Colina Farrella w tej roli, bo rzeczywiście no, w filmie był fantastyczny, wprowadzał taki element trochę komediowy, trochę groźny, no też trzeba przyznać, że po tym jak Danny DeVito stworzył tego Pingwina w filmie Tima Burtona, to też było trudno sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś ma jakiś pomysł, jak to zrobić inaczej. To mamy zupełnie inne podejście, więc ja bardzo na ten serial czekam i mam nadzieję, że odniesie sukces, bo ja bym chciała, żeby powrócił ten Batman. Żebyśmy jeszcze raz weszli do tego świata, bo on mnie... Trudno powiedzieć, żeby mroczne Gotham pełne przestępstwa i mafii mogło kogoś zauroczyć, ale mnie tam ten Batman zauroczył. Pingwin w wersji serialowej z Colinem Farrellem wraca jeszcze w tym roku. No to teraz może zrobimy krótką pauzę w rozmowie. Ta pauza będzie wypełniona muzyką oczywiście. Pomyślałam, że warto wrócić do ścieżki dźwiękowej serialu animowanego o Scottie Pilgrimie, a potem będzie zupełnie inny temat. Sex Bomb, tak się nazywał zespół Scotta Pilgrima i ten króciutki fragment muzyczny, bardzo energetyczny, zabrał nas do tego świata, ale teraz odchodzimy od komiksowego świata do świata, który jest skrojony ze schematów, ale myślę, że rozwiniemy tutaj się w rozmowie w bardzo różnych kierunkach. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, zwierz popkulturalny, wciąż ze mną w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. No, za nami premiera pierwszej części czwartego sezonu serialu, który bardzo lubimy... Użyję tego słowa, użyję go specjalnie, choć staram się takich kalek i takich słów nie używać na antenie Polskiego Radia. Lubimy go hejtować. Tak. Emily w Paryżu. To jest ten serial. Myślę, że wielu z Państwa się domyśliło, no, ale to jest też niezwykły mechanizm psychologiczny, że my się zadłużamy w ten świat tylko po to, żeby go nie lubić, a z drugiej strony dostajemy od producentów i od hegemonów streamingowych takie możliwości, żeby po raz kolejny w takim świecie się zanurzyć. Ale opowiedzmy o Emily w Paryżu. Co to za twór? Tak, Emily w Paryżu to jest serial, za którym stoi m.in. Darren Star, czyli współtwórca m.in. Seksu w Wielkim Mieście. To opowieść o Emily, która jest pracownicą takiej wielkiej firmy marketingowej i zostaje wysłana do Paryża. No, na skutek ciągu wydarzeń, które są dosyć dla niej zaskakujące, przenosi się do Paryża, no i okazuje się, że ten Paryż to jest taki bardzo specyficzny Paryż. To znaczy, wszyscy mężczyźni są przystojni. Praca w agencji marketingowej polega głównie na tym, że chodzi się na przyjęcia i bale maskowe. Zupełnie przypadkowo zostaje się absolutnie rozchwytywaną influencerką. Tak. Do tego wszystkiego Emily oczywiście mieszka w kamienicy, w dzielnicy, w której wszystko jest piękne i francuskie. No, Paryż składa się wyłącznie z takich pocztówkowych elementów. Nikt nigdy nie zbudował żadnego bloku w Paryżu, nie wiem, berety, czy wiesz. Berety, bagietki, café au lait. I trzeba tutaj od razu powiedzieć, że serial zdaje sobie trochę sprawę z tego, że no nie odtwarza rzeczywistości paryskiej, że jest takim marzeniem Amerykanów o Paryżu, o tym, czym ten Paryż jest w tej wyobraźni, czym są Francuzi, jak Francuzi pracują, bo też Emily są swoją amerykańską etyką pracy, wchodzi do świata Francuzów, którzy idą na dwugodzinne lunche i nie jest w stanie tego zrozumieć. No i założenie jest trochę takie, że ta Emily z tą swoją amerykańską mentalnością, z tą swoją przebojowością, ale też kreatywnością wchodzi do tego Paryża, no i Paryżanie po prostu nie są się w stanie nadziwić, jaka cudowna ta Emily jest. Emily gra Lily Collins. Emily zresztą ma, to jest dla mnie zawsze najbardziej fascynujące, najgłębszą szafę w historii seriali, znaczy każdego dnia wychodzi w czymś innym, a mieszka oczywiście w kamienicy na poddaszu. I w tej samej kamienicy mieszka także niesłychanie przystojny szef kuchni, no, który Emily się podoba, ale ponieważ jesteśmy we Francji, to oczywiście są najróżniejsze problemy natury związkowej, emocjonalnej. I tak to się toczy już czwarty sezon. Emily, co prawda, mogłaby się nauczyć jednego zdania po francusku, ale po co? Po co? Nie, no. Bonjour wystarczy. Tak. No i jest ogólnie bardzo słodka. Co chwilę ma jakieś problemy w pracy, ale dzięki swojemu urokowi z tego wychodzi. A my mamy wchodzić w ten świat razem z Emily i żyć w przekonaniu, że tak, dokładnie tak wygląda Paryż. Jest piękny, czyściutki i wszyscy siedzą na dwugodzinnych lunchach popijając wino, ewentualnie wdając się w niewłaściwe romanse. Jest to miasto utkane ze stereotypów, ale też po premierze tej czwartej części, pierwszej części czwartego sezonu, to jest bardzo skomplikowana konstrukcja, po premierze tej pierwszej części czwartego sezonu, bo we wrześniu będzie finał, znalazłam wręcz takie artykuły, które zapytywały w bardzo dramatycznym tonie, co Francuzi uczynili twórcom serialu Emily w Paryżu, dlaczego to jest tak kompletnie oddalone od jakichkolwiek realiów. No i Francuzi też się naigrywali przy każdym kolejnym sezonie z tego, co się działo. Ale właściwie ja nie chciałabym, żebyśmy my się też jakoś bardzo z tego serialu naigrywały, bo on ma swoich fanów i fanki, z pewnością. Dla każdego coś miłego. Ale ten serial jest też idealnym przykładem na to, jak właśnie lubimy się torturować. Tak, istnieje takie zjawisko, no musimy powiedzieć z angielska, bo po polsku ono jeszcze nie ma odpowiednika, hate watching, czyli nienawistne oglądanie, gdybyśmy mieli tłumaczyć to bezpośrednio. I to jest zupełnie coś innego niż jeszcze jedno anglojęzyczne określenie, guilty pleasure, to nie jest taka grzeszna przyjemność. Hate watching to jest zupełnie coś innego. I hate watching opiera się na bardzo ciekawym założeniu, że oglądamy program telewizyjny, to może być serial, to może być film, to może być reality show. Bardzo często reality show tutaj. Którego nie lubimy. Wręcz użyłabym takiego poważnego słowa, jak gardzimy trochę tym programem i on nas irytuje i my nie jesteśmy w stanie przerwać. I czasem tłumaczymy to sobie, że robimy to, żeby ustrzec innych, żeby podzielić się naszymi emocjami, żeby ktoś inny nie popełnił naszego błędu, ale też mamy jakąś przedziwną przyjemność wynikającą z oglądania bardzo niedobrej rzeczy albo rzeczy, która popełnia w kółko ten sam błąd. No, w przypadku Emily w Paryżu błędem, który Emily popełnia non-stop jako serial jest to, że Emily ciągle robi dokładnie to samo i dokładnie nie ponosi tych samych konsekwencji, a do tego wszystkiego jeszcze jest tak irytująco amerykańska, a my tutaj nagle czujemy się wszyscy bracią europejską. O, nasz stary kontynent tak. Ze swoją wyższością. Tak, i czujemy wspólnotę duchową z tymi biednymi Francuzami. Co prawda ja sobie czasem wyobrażam na przykład Emily w Radomiu i to jest taka rzecz, którą sobie wyobrażam co pewien czas, właśnie tą bohaterkę, która trafia do Radomia i tam stara się przeżyć. Taki serial chciałabym zobaczyć. Ja bardzo bym to chciała zobaczyć, Emily w Radomiu. Jakby, jeśli Netflix nas słucha, to ja mogę napisać scenariusz. Natomiast hate watching czasem wynika z tego, że zaczęliśmy coś oglądać i to bardzo polubiliśmy i na przestrzeni kolejnych sezonów, to zwłaszcza w przypadku seriali, straciliśmy tą miłość, ale nie wiemy, jesteśmy zupełnie jak w The Brokeback Mountain, nie wiemy jak z tobą zerwać, tak? Chcielibyśmy, ale nie umiemy. No i tutaj doskonałym przykładem był taki serial Riverdale, który zaczął się bardzo fajnie, a potem z każdym sezonem był coraz bardziej abstrakcyjny i ludzie go oglądali, dlatego że on był już tak irytujący. To są bardzo często seriale młodzieżowe, tak jak Pamiętniki Wampirów, które z sezon na sezon stawały się coraz bardziej abstrakcyjne. Ja sama uprawiałam hate watching Czystej krwi, czyli słynnej opowieści o wampirach HBO. I człowiek powinien uciekać od takich emocji, ale wręcz przeciwnie. Jest jakaś dziwna, to jak sama mówiłaś, nasza psychologia jest dziwna, tak. Satysfakcja wynikająca z oglądania rzeczy, o której wiemy wyjściowo, że jest niedobra i że nas zdenerwuje. I myślę, że to też wynika z tego, że jeśli nasi znajomi robią dokładnie to samo w tym samym czasie, no to możemy się wymieniać tymi złośliwymi uwagami, możemy wytykać błędy. Czujemy się trochę mądrzejsi od scenarzystów, wtedy mam wrażenie, bo my już widzimy, że to nie działa, a oni wciąż się upierają, że to zadziała. W przypadku Emily w Paryżu mam wrażenie, że tu zaszła pewna zmiana. To znaczy ci, którzy zostali z serialem, nie odbili się od pierwszego sezonu, gdzieś koło drugiego sezonu chyba zaczęli uprawiać ten hate-watching. Wydaje mi się, że także dlatego, że ten serial jest bardzo statyczny. Czyli tam się bardzo w sumie mało zmienia. Bohaterka w sumie ciągle robi dokładnie to samo. I w pewnym momencie przy całej sympatii, jaką można czuć do tego świata, bo to jest taki eskapizm w czystej formie, zaczynamy tak troszeczkę powątpiewać, czy tam się wydarzy coś dobrego, czy ten serial będzie miał jakąś ciekawą puentę, czy zaoferuje nam no jakąkolwiek refleksję nad samą sobą. Bo to też jest bardzo ważne, ten hate-watching zwykle dotyczy seriali, które nigdzie nie sugerują, że wiedzą, że nie są za dobre. Bo jeśli serial sygnalizuje nam z góry, że zdaje sobie sprawę z tego, że jesteśmy w konwencji, że jesteśmy wtedy w konwencji, możemy się tym bawić. To wtedy wydaje mi się, że ten hate-watching nie jest już taki satysfakcjonujący. To jest tak, że a nie, to nie chodziło o to, żebyście wiedzieli, że to jest bez sensu. Natomiast kiedy twórcy upierają się, że serial jest poważny, że serial ma jakąś jakby wie, dokąd zmierza, to wtedy ten hate-watching jest prostszy. W przypadku Emily w Paryżu to jest trochę trudne, bo moim zdaniem, no chyba twórcy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że no nie tworzą produkcji, która oddaje jakiekolwiek realia życiowe, ale z drugiej strony sam serial nie do końca sygnalizuje, tak? Emily nigdzie nie mówi, strasznie łatwa ta praca w tej agencji marketingowej, spodziewałam się więcej siedzenia w biurze, a znowu jestem na balu. Nie, Emily jakby jest kompletnie nieświadoma tego, w jakiej fantazji żyje. I ja muszę przyznać, że są podzielone opinie odnośnie hate-watchingu. Bo niektórzy mówią, że hate-watching jest rozrywką jak każda inna i że wszyscy co pewien czas musimy trochę tych złych emocji dotknąć, żeby się dobrze bawić. Inne osoby mówią, że to jest troszeczkę kontrskuteczne. To znaczy oglądamy złe seriale w ramach hate-watchingu, a potem te seriale mają świetne wyniki oglądalności i dostajemy kolejny sezon. Ja osobiście uważam, że problem pojawia się wtedy, kiedy podchodzimy do serialu z założeniem, że będziemy go nienawidzić, na przykład jak wiele osób do Wiedźmina podeszło z takim założeniem, no bo wtedy serial nie jest się w stanie obronić. A kiedy oglądamy serial, tak że się wyrażę, z otwartym sercem, a on nas gdzieś zawiódł czy zirytował, ale nie jesteśmy w stanie przerwać, no to wtedy to jest chyba raczej jakiś taki meandr naszej psychologii, który sprawia, że właśnie przy tych negatywnych emocjach czasem bawimy się najlepiej. Tak bywa w przypadku bardzo wielu produkcji i to już pod rozwagę Państwa, co z tym zrobić. Jeszcze zapytam na finał naszej rozmowy, takie sakramentalne pytanie zawsze pada, na co czekasz najbardziej teraz, jeśli chodzi o mały ekran. Czy jak powiem, że na kolejne 4 odcinki Emily w Paryżu, to zabrzmi to? Zabrzmi to już są jakieś meandry Twojego umysłu. To są meandry mojego umysłu, przyznam, obejrzałam te 4 za jednym posiedzeniem. Przyznam się, że teraz nie mam takiego jednej produkcji, na którą super czekam, ale a propos też trochę hate-watchingu, no, niedługo wchodzi drugi sezon Władcy Pierścieni, Pierścieni Władzy i mam wrażenie, że po tej no, dosyć negatywnej reakcji, z którą spotkał się pierwszy sezon, twórcy bardzo wzięli to do serca i to, co dochodzi, jakie dochodzą do nas informacje o tym drugim sezonie, sprawiają, że ja nagle zorientowałam się, że czuję ekscytację. Zwłaszcza, że trochę mnie zawiodł drugi sezon Rodu Smoka i jest we mnie taka potrzeba powrotu do jakiejś fantastycznej krainy, więc chyba ostatecznie najbardziej czekam na powrót do Śródziemia, bo zawsze miło być w Śródziemiu, a jeśli twórcy rzeczywiście zrobili te zmiany, o których mówili, no to może być absolutnie fantastyczny powrót. Czyli jednak eskapizm. Tak, to tak. Lubimy. No, jest 2024 rok, gdzieś trzeba uciec. Katarzyna Czajka-Kamieniarczuk z Wierzch Popkulturalny, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A my teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową. No dobrze, no już niech będzie. Będziemy w Paryżu. Z Emily w Paryżu. J'aime le chocolat. Oui, et quoi? Ça t'étonne? J'aime le chocolat au lait, mais surtout le chocolat noir. Dense, intense, brut, raffiné. La plongée, j'aime la plongée. Bah oui, c'est vrai, tu ne crois pas? J'aime la plongée en eau douce, mais surtout la plongée en eau salée, profonde, sombre, mystérieuse. Mais pourquoi, pourquoi ça? Pourquoi, pourquoi là? Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça? Mais pourquoi, pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît, viens chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça? Mais pourquoi, pourquoi là? Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi, la crème solaire sur ma peau, mais surtout sa douceur, son onctuosité, ses vertus protectrices. Et puis le ceviche, ouais, j'aime le ceviche. Mais non, ne ris pas, c'est vrai, j'aime le ceviche. J'aime le ceviche en vacances, mais surtout au soleil, avec un verre de rosé, la douceur de la mer, la fraîcheur d'une nuit d'été. L'hiver, j'aime l'hiver. Bah oui, je sais, c'est pas commun. Tout le monde aime l'été, moi je préfère l'hiver. J'aime l'hiver, mais surtout les feux de cheminée, les remontées mécaniques, le col roulé sur ton cou. Mais pourquoi, pourquoi ça? Pourquoi, pourquoi là? Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça? Mais pourquoi, pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît, viens chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça? Mais pourquoi, pourquoi là? Mais tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça? Mais pourquoi, pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît, viens chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça? Pourquoi, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me suis? Mais pourquoi, pourquoi ça? Pourquoi, pourquoi? T'es drôle toi, tu veux venir ou quoi? Corinne, pourquoi, pourquoi, ze ścieżki dźwiękowej serialu Emily w Paryżu, pierwszej części czwartego sezonu. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk wspomniała też o nadchodzącej premierze drugiego sezonu serialu ze świata Tolkiena, Pierścienie Władzy. Wracają 29 sierpnia. Bear McCreary skomponował muzykę do tej produkcji, a drugiemu sezonowi towarzyszy piosenka o jednym z ulubionych bohaterów trylogii, Old Tom Bombadil. A tę piosenkę śpiewa Rufus Wainwright. Now let the song begin. Let us sing together of sun, stars, moon and mist, rain and cloudy weather. Light on the budding leaf, dew on the feather. Wind on the open hill, bells on the heather. Oh, slender as a willow wand, oh, clearer than clear water. Are yellow reeds by the shady pool, lilies on the water. Oh, Tom Bombadil, hail the river daughter. Oh, slender as a willow wand, oh, clearer than clear water. Oh, reed by the living pool, fair river. Oh, springtime and summertime and spring again after. Oh, wind on the waterfall and the leaves laughter. Oh, slender as a willow wand, oh, clearer than Rufus Wainwright i jego vibrato. Piosenka Old Tom Bombadil zapowiada drugi sezon serialu Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy, 29 sierpnia premiera. A my teraz z tego świata serialowego przenosimy się do zupełnie innego. Literacki Sopot trwa i reprezentantem Trójki jest na festiwalu Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To strzelające napięcie od literatury się wzięło, muszę od razu to wyjaśnić, a pociągi w tle to dlatego, że jestem w parku przy Gojki 3 w Art Inkubatorze. Tutaj między innymi spotkania z pisarzami i pisarkami z Polski, ale teraz o innej ważnej sprawie porozmawiamy na antenie programu trzeciego, mianowicie o debacie, która się dzisiaj odbędzie późnym popołudniem w Sopocie, wokół projektu Kassandra. Kassandra, czyli sztuka czytania między wierszami, to będzie opowieść o projekcie naukowym, który ma na celu realizowanie i rozpoznawanie kryzysów światowych przez analizy literackie. To jest to, czego AI nie umie i prawdopodobnie nigdy nie będzie umiała, czyli wyczytywanie tego, co może nadejść z tekstów literackich, z fikcji literackiej. Jedną z osób, której teksty literackie w tym projekcie biorą udział, jest moja gościni, państwo i moja gościni, polska pisarka od lat mieszkająca w Berlinie, Magdalena Parys. Witamy w programie trzecim po latach. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry, witam serdecznie. Twoja książka Książę, wydana już kilka lat temu, była opowieścią, która, może to dziwne, a może nie, została zweryfikowana przez rzeczywistość. Nie tak dawno niemieckie służby specjalne aresztowały członków planowanego puczu. Na czele tego puczu miał stanąć prawdziwy książę niemiecki związany z neonazistami i AfD. Jak się z tym czujesz? No, cóż mam powiedzieć? Czy jestem zaskoczona? Czy byłam zaskoczona? Nie jestem. I to jest chyba najbardziej w tym wszystkim przerażające. To był taki moment, kiedy dowiedziałam się o tym, że rzeczywiście fikcja stała się prawdą. Właściwie już podczas pisania książki cały czas miałam wrażenie, że się ścigam z rzeczywistością. Ktoś, kto bez przerwy i namiętnie zajmuje się tematyką II wojny światowej i historią Niemiec, a szczególnie tym, co wydarzało się w ostatnim czasie, tych wszystkich napięć, rodzących się AfD, nie może i nie powinien być zdziwiony, że do czegoś takiego doszło. Aczkolwiek ja, pisząc Księcia, oczywiście wymyśliłam, no to jest fikcja. I do tego stopnia, że tak powiem, uleciałam czy poleciałam z fantazją, że mój redaktor, moi redaktorzy i bliskie mi osoby, które czytały tę książkę podczas powstawania jej, twierdziły, że naprawdę nie powinnam tego wydawać, powinnam to nieco złagodzić i no nieco, że to jest po prostu nie tylko niemożliwe, ale mogłabym się ośmieszyć. Ja tylko przypomnę, bo o tej książce lata temu mówiliśmy w Trójce, ona została napisana po polsku i w Polsce jest wydana, więc można po nią sięgnąć. Jak najbardziej. Oraz na przykład w języku francuskim, niebawem w języku niemieckim. Natomiast na pewno nikt z nas nie podejrzewał, że tak szybko fikcja stanie się prawdą. No bo któż przypuszczałby, że za chwilę nastąpi tak zwany dzień X, dzień chaosu, że osoby skupione wokół Heinrycha, bo tak się nazywa ten książę, który próbował dokonać tego puczu 2 lata temu, że on będzie w stanie zgromadzić niezwykle zamożnych ludzi wokół siebie. To jest niezwykle ważne oczywiście, żeby mieć pieniądze na przejęcie władzy, że wykorzysta nastroje popandemiczne w tym momencie, bo właśnie pandemia chyliła się ku końcowi, lęk antyszczepionkowców, lęk najróżniejszych środowisk, ale też osób, co do których byśmy nigdy nie przypuszczali, że oni w stanie byliby się do niego dołączyć. Przecież osoba, która wspierała jego wysiłki i która miała go wprowadzić do Bundestagu, była to tak zwana przewodnicząca, znaczy osoba, nie chcę ze względów takich, że proces się jeszcze toczy i nie jest zakończony, nie chcę wymieniać tych nazwisk, ale mogę tylko tyle powiedzieć, że była to osoba, która była odpowiedzialna w AfD, przewodniczyła komisji do spraw komisja etyki. To osoba, która miała się zajmować właśnie czymś takim, jeśli coś AfD, czyli wiadomo... Skrajnie prawicowa partia niemiecka rosnąca w sondażach. Rosnąca w sondażach, nieustannie. od kilku lat, że jeśli coś po prostu będzie się wydarzało niemoralnego, bądź trzeba stanąć na straży i powiedzieć stop, tego jest za dużo, to ona miała być właśnie tą osobą, która powie hej, stop. A tymczasem to właśnie ona była jedną z głównych osób, które miały tego puczu dokonać. Pamiętam, albo kiedy zostały te osoby aresztowane, skontaktowałem się z tobą, powiedziałaś, nie wierzę, że to się dzieje, a jednak okazuje się, i o to chciałem teraz jeszcze zapytać w naszej rozmowie, że twój książę to jest tylko jedna z wielu powieści, jedno z wielu dzieł literackich, które w ramach projektu Cassandra, projektu naukowego powiedzmy, działającego między innymi na potrzeby armii niemieckiej, ale też służb specjalnych z wielu państw Europy, Unii Europejskiej, są analizowane. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać wieczorem w dużym gronie tutaj w Sopocie, ale chyba trzeba powiedzieć o tym, że gdybyśmy wcześniej przykładali wagę do literatury, to być może umielibyśmy przewidzieć i uniknąć dwóch wielkich światowych wojen w Europie. Tak, tak, jak najbardziej. Najlepszym przykładem jest tego powieść Heinricha Manna, Zniewolony, który już w 1914 roku opisywał nastroje, nie tyle czy przestrzegał przed pierwszą wojną światową, ile nastroje, które nadeszły w latach 30. i doprowadziły do wyniesienia Hitlera do władzy. Ale może słówko o samym projekcie Cassandra. Tak jak wspomniałeś, jest to projekt naukowy stworzony przez językoznawcę profesora Jurgena Wertheima. Wspomaga go w tym od wielu lat Monika Wolting, również profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego. I te dwie osoby, tych dwóch naukowców skupia wokół siebie wiele, wiele innych osób, które pomagają im w analizowaniu literatury. Jak to konkretnie wygląda? Nie do końca jest tak, że to oni, że oni pracują dla służb specjalnych czy dla ministerstwa. Tak naprawdę zaczęło się od książki, raczej od felietonu Krysty Wolf w latach 80. i pod tytułem właśnie Cassandra, który naprowadził wówczas profesora Jurgena Wertheima na takie myśli, że literatura może przepowiedzieć przyszłość i to w takim stopniu, że może przeciwdziałać różnym wojennym zadaniom, konfliktom zbrojnym. I dużo by o tym opowiadać, o tym opowiem dzisiaj szerzej ja i pani profesor podczas spotkania naszego popołudniowego, ale powiem tylko tyle, że w roku 2017 Jurgen Wertheimer zgłosił się, a raczej napisał taki długi list do ówczesnej minister obrony Ursuli von der Leyen, która jest nam dzisiaj oczywiście znana, ponieważ jest przewodniczącą Komisji Europejskiej. I pod wpływem tego listu i tego, co przewidział, co za chwilę wydarzy się w Nigerii, ona zaprosiła go na spotkanie i to, że do wielu konfliktów w Afryce czy na Bałkanach nie doszło, zawdzięczamy właśnie temu projektowi naukowemu. I tu stawiamy kropkę w naszym połączeniu z Sopotem z Sopotu. Dzisiaj o 18:00 w Państwowej Galerii Sztuki rozmowa o projekcie Cassandra, czyli sztuce czytania pomiędzy wierszami. A ja składam obietnicę na antenie Trójki naszym słuchaczkom i słuchaczom, że ponieważ to jest temat nieprawdopodobnie fascynujący, to na pewno wrócimy do niego bardzo niedługo w jednej z naszych audycji publicystycznych. No i oczywiście zapraszamy na inne spotkania tutaj, a jutro po 20:00 w audycji Wszystkie Książki Świata prosto z Sopotu gościnią będzie łotewska pisarka Inga Gajle, bo w tym roku festiwal interesuje się przede wszystkim regionem bałtyckim. Pozdrawiamy bardzo serdecznie z Gorki 3. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i przyłączamy się do wszystkich zaproszeń. Z Magdaleną Parys rozmawiał i obiecywał różne rzeczy na antenie Trójki Michał Nogaś. People moving in, why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rock on, brother. Rock on. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning, but the teacher. But the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation.